أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النور سلور جرشم أو تنزى جرشم آياتنا دا جي أول آيات رابطة دا سلور جرشم دا جي رابطة ما قبل سرابة جي كده شبا دا سورة كي چدي دري قسم خبري دري مزامين بيان سيوه یو مضمون چې و هغه احکام پکې بیان شوی بل مضمون چې و قصه پکې بیان شوی و د افک د حضرت بی بی عائشه صدیقې رضی الله عنها هغه قصه چې پر دې هغه د دروغ او تهمت ولګول شو دا قصه بیان شوی دریم شی نو موعظه ده موعظه چې څه ویل کیږي ترغیب او ترهیب پیدا پلانې سړی وعظ کی یا پلا خلکو ته ترغیب شروع کی ترغیب داس کی دا ګرد خلک داس شو کی راشي ګرد په خدای چې جنت یعنی بل پلا ترهیب شروع کی ترهیب بیرایی گرد و هم مخلش بخدا گرد دو جخیانی و از چدی باید ترهیب و ترهیب پر لمر گری نو رب العالمین پا قرآن کریم کم خاص پا جسورت کم ترهیب و ترهیب کهی نو موعزه نو چو مزامین سو ولد دریه اول احکام سو بل چو اغا تقصص تقسم از اخا قصاو او بل چدی اغا موعزه و اول دا احکام شدل تبایان سی و احکام بیاد و قسمه یو احکام عملیه جی یو احکام علمیه جی احکام عملیه و هغه ته ویل کیږي چې د عمل او د جوارح سره اړه لري مثلا لکه دلته چې احکام عملیه موږ بیان کړل حجیزنا بیان شو حجیزنا خو نو دغه د چلاخ ورکه یاغه سل چلاخ به بیان شو حج قذف بیان شو هغه اکادوري چې په دروغ قصړي په چاپ شو د زنا تو مت وتړي شهیدان رانه ولین خدا عملی کار دی هغه څلور شهیدان بیان شو چې څلور شهیدان را پیش کې خدا عملی کار دی استئذان بیان سو برای ولیو د بل کورو ته دغه سی اجازه صرف نه نوز اجازه نه غوړی دا کار مکوي اجازه غوړی دا خو عملی کار دی عمل سره اړه لري مثلا غزو البصر بیان سو ولنار نه د شوزو څخه سترګي پټي چې د نار نه اوس څخه سترګي پټي معنا چې سره مخ سترګي د ښه ته ځړی یو پس یاد می ساتر ستر د موازیع د زینت بیان سو چې کوم موازیع د زینت کې د دې ستر واجب دی باید شې ځان پټ کړو نو دا خو ګرد عملی احکام علمی احکام هم پکې بیان سو علمی چې د عقیده سره اړه لري لکه د مثال په تور په علمی احکام کې لکه باره ول چې اخرت سته عذاب عظیم سته او حالت به دغه د انسان د لاسونو پر د باندې شایږي ادا کوي داخله به شایږي پر ادا کوي د پښې به شایږي پر ادا کوي د پر عملو باندې دا به د عقیده د قسمه څخه دی دلې وس موږ عمل پکو فقط عقیده ما دغه د چورز د قیامت کسول ار مجرم ته به عذاب عظیم ورکول کیږي چې جرم یې کړی الله تعالی د جخت واچي د جخت عذاب عظیم دی غټ عذاب دی. او دا د خپل اندامو شایجا د کل خدا عقیده ده، یعنی چې د عقیدې سره اړه لري هغه ته احکام علمي وایي، چې ته به علم پر راولې، یقین به پر کوې. او چې د جوارحو سره اړه لري هغه ته به احکام عملیه وایي. نو په دغه صورت کې چې دي، په دې کې احکام عملیه هم بیان سول، اکثره برخه یو څه نور را روان دي، په دغه صورت کې بیانیږي. احکام علمیه هم اکثر بیان سول چې د عقیده پر ساتل کېږي، یو څه بیا را روان دي نور به راسي. نو مال بل څه شي وي، هغه قصص او بل څه وي، هغه موعظه وه. دغه درې قسمه زما لاس ته که وګوري، دغه درې قسمه چې احکام دي علمي او عملي، او دا قصص دي او یا دا موعظه ده، دا په ګرد قرآن کې هم بیان سوي دي، په دغه صورت کې هم بیان سوه. نو که ګرد قرآن ته راجع کړي، هم په دغه آیات کې چې دا اوس موږ وایي زه رابطه اوس دایم رالمه، په دغه باندې الله پر موږ احسان ږدي. برای دا به تبا بیز نگرن چه دا احکام ما در تبا یعن که برا پا یو غاش ووته پا دا بل دی مثال پا طور پا دا یو ننوته درا بل ووته دا به تا دا علا غط عظیم احسان من یا چه علا پا کتون شجر از سر وکر چه مشتا جی پا جوند که دا قانون را لر را کی چه پا دا قانون عمل وکو الله پاک مشت د زندگی قانون را لري، د احکام قوانین دي. نو پر موږ باندې الله امتنان کوي. امتنان څه معنا؟ پر یو چا احسان وشول. احسان را باندې لري په څه سره؟ یا په دغه صورت کې چې کوم احکام راغلي په دغه سره، یا چې په قران کې راغلي دي. نو را به کده ما قبل سره اوس ما واضح شو، په خو احکام بیان سوي و علمي و عملي، قصص بیان سوي معنا د حضرت عائشې قصه، یا موعظه بیان سوي. الله دغه ګرد چې پر تا انعام دي چې ما در باندې کړی دي، دا نه دي چې موږ ته جو کته مستحق دا زما د طرفه فضل و کرم وبوله چې در باندې کړی مې. نو که د دې صورت غېږي ام الله پر موږ امتنان کړی دي، که ګرد قرآن کې ذکر سوي دي ام الله پر موږ امتنان کړی دي. نو دغه آیات کریمه یا د دغه صورت احکام په خاطر امتنان دي، یا د ګرد قرآن د خاطر اس امتنان دي. اوس ترجمه ته تشې وګوري، ولقد بتحقيق سر الله پاک وي، ولقد او په تحقیق سره انزلنا موږ نازل کړی دي، الیکم وتسته انسانانو ته خطاب کوي وتسته. اوس نو چې موږ نازل کړی دي وتسته، یعنی په واسطه د رسول چیرې موږ نازل کړی دي؟ په دغه صورت کې یا په قران کې دا تور ته اوس ګور، هغه دواړه رقم ته ترجمه ته ورلي، ولقد په تحقیق انزلنا موږ نازل کړی دي په واسطه سره د رسول، په دغه صورت کې یا په قرآن کې، الیکم وتسته منازل کړي دي آیاتن آیاتونه، څنګه آیاتونه مبینات چې هغه بیانونکي دي د احکام علمیه او عملیه. داسې آیاتونه دي چې عملي احکام چې د انسان سره اړه لري هغه هم پکې شي دي، علمي احکام چې د عقیدې سره اړه لري هغه هم پکې شي دي. دا دواړه یې بیان کړي دي. داسې آیاتونه دي مبینات، دا صفت آیاتو دي. داسې آیاتونه مبینات چې بیانونکي دي د چا ملاقات د احکام عملیه او د علمیه. دغه آیاتونه موږ نازل کړي دي. نو ګوره لکه سره چې چاته وایي امتنان زه تاسو ته په خپل علاج کې درشم، یو وخت ته یو چاته خرچه ورکړې دی څومره بار ورته ورته ګورن خو ګرد کال می خرچه درکول ته خپاره غوي اڅ کارت د ضرورت نه درلود. نو خو احسان دې پر کشه شوی الان د اسول چې موږ په دغه کتاب کې په دې صورت کې په وایسته د رسول او تست آیات نازل کړي دي مبینات چې بیانون کې د احکام. نو تل څه دې مثال تور نه شکر کړي دا یو، ومثلا بالامتنان په دغه قصص کې ومثلا او تسمه نازله کړي من الذين دغ خلق سخه خلو چې سرسیږي من قبلكم درته سده مخه ملاقاته په دغه مسل کې سوال واردېږي. سوال پر هغه تقدیر واردېږي کوم چې د احکام نازل کړي او تست په دې صورت کې بارخونه چې د دې صورت سره خبرې اړه پیدا کړي. په دې صورت کې د هغه کسانو چې په خوا کې رسیږي لکه نوح علی السلام دی، د مثال په تور د موسی علی السلام قصه ده، یا د ادریس علی السلام، یا د بل کوم یو بیان سي د خو باندې پکې راغلي. فقط بي بعيشيق سبا ينسوي داغو خونو دا پخواه ومتو سره دا خودا جي امتا سخه دا. نو سنگا علا پاکو اي چهو مسلا من اللذين خلو او پا جي صورت که ما مثال بيان کري جي دا اغا کسام سا چه پخواه ترسيو جي من قبل کو مخيلة تاج سخه دا بارا کل سي كير بارا نو مزاب واري مزاب دي سو واري ومسلا او قسم بيان کري دا چه دا قصه دا چاس دا من جنس امثال اللذين په خبره کوسې مثال مو بیان کړی دي د جنس څخه د چا د جنس څخه د مثالو د هغه کسانو چې په خوا د څخه تیر سوي دي د هغه مارانو د عز کی شي قصه چې ده د پخوانو او متو کوم قصې چې رسیو دي د هغه د جنس څخه نه ده. او مثلا مثال مو بیان کړی دي چې دا مثال د کوم قسم مثلا می جنس د جنس څخه دي، امثال د قصو الذين د هغه خلقو خلو چې تیر سوي من قبل کوم له څخه ده مخه فتوا دا کوم دغه د جنس څخه ده. موږ وایو ولې نه ده؟ د مثال په تور پر یوسف علیه السلام باندې تهمت د زنا نه ولګول شو. خو زلیخا پر دلاس کړ برل د زنا از ماسته د زنا طلب را څکاو من از ماسته غشتنه کول خپل خاول چې پر علی غشتنه خود دی و خو متهم یوسف علیه السلام کی کنه دای نو دغه دغه کیسه هم دغه جنس اساس وکنه سو د بی بی عائشه د خدام په زنا متهم اسول بی بی مریم چې حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام یې وزر خپل قوم نور ټول بار اولاد زنا کړی ده مړه نه لري چې مړه نری نو اولاد څنګه پیدا شو. ګوره پر بی بی مریم هم دا تهمت لګول سوی دی نو دغه تهمتونه د زنا پر پاکانو خلکو داسې نه دی چې یوازې بی بی عائشه لګول سوی دی پر چا هم لګول سوی دی؟ پر یوسف علیه السلام، پر بی بی مریم، حتی د موسی علیه السلام په باره کې هم راتله چې هغه یو ښځه بدکار ورته پوه کړی و چې دی نصیحت شروع کړي عبارت له دغه بهیس کې ولاړه سه چې ته به خلکو ته نصیحت کوې چې د زنا ځان ساتي ته زما سره زنا ونه کړه. خدا و چې هغه ښځه خپله الله تعالی حق په زړه کې ورواچوله بارهی ول چې خلکو ماته درکه ویلي هغه تهمت بېرته د ده څخه لیرې شو. نو باره به په دا مضمون پوه سې ملا قاري چې په دغه صورت کې آیات مبینات راغلي چې احکام بیاني علمي و عملي و مثلا او په دې صورت کې مثال راغلی دی. د چا مثال؟ چې دا مثال دی د جنس څخه امثال یې د قصو مثال په معنا د قصې دی. قصه راغلې ده من جنس د جنس څخه امثال یې د قصو الذین د هغه خلکو خلو چې کرسیږي من قبلکم په خواله څخنو په دغه پوسټ پر دغه تقدیر سوال وارد سو چې موږ دغه آیات مبینات دغه چا څه عبارت کې د دې صورت او کې د قران په باره کې چې موږ نازل کړی دی په واسطه د رسول په دغه قران کې الیکم وتست نه په دې صورت کې د آیات مبینات په قران کې قراغلی خصيص او مثلا او مثال قصيره غلی من الذين دغه خلق خلو شکرسج من قبلكم التي استخدم خبر سوال نه ورګی قران په دې قصو ډک دی د چا څخه د پخوانی امتو قصې نه سپکشه سوال پر هغه تقدیر ورګی چې واځي د جسورت سره کې خو به ارل نو د دوه ام شی سو آیات مبینات یو شی دغه قصه د هغه کسانو چې په خاطر رسوي د یا د وګړو قصه که په قران کې سره غلی دي یا که د جیر صورت دا مثال دی د جنس د حقوق سو خدای دوه و موعظه او موعظه مدرته نازله کړی د موعظه دغه ترغیب او ترهیب چې پلا داسې د ثوابو د جنتو خبرې اوس د سړي زړه دی بس وکړي چې زه جنت یې بله پلا ترهیب راسي چې دا دوژخونه وورونه بیان کړي دا چې اسره چې زه دوژخ یم. ترغیب او ترهیب دواړه ته یادي و موعظه او موعظه مو نازله کړی د للمتقین د پاره د متقین کنه موعظه خو د ګردو د پاره ده که متقیدی که غیر متقیدی خو علا وعز ورتکیه خو چی پایده چا پر واقصه متقینو ازام نو باکی دا دوی دا فار نازیل سویده نو امکنان یا پا سوشی یا نو بانی وکی پا دره اول این امکنان شی دی احسان شولو کم شی دی آیاتی مبینات آیاتون دو ام شی مثالون و قصه دا اغا کسانو چی پا خواتی رسیویده ولی پا قصه خون دی انسان تا عبرت حاصلیجه در ام شی موعظه دا متقینو نو دغه آیات چی امکنان سو یا پا دغه صورت سره نو دی صورت احکام سره ارتباط پیدا کی چې علاوه د احکام ته سپک نه غوړي دا ما یو پیرزوینه پر تا کړی د کتاب نازل کړی یا په ګرد قران یې امتنان را باندې وکړي چې دا سورته په پښه کې داخل دي نو دا عرب څخه دا ترجمه سو خلاص اسو درې شی یعنی د امتنان ذکر کړی راي سورته کوم توجه یې اسو پس یا آیت کریمه چې دیچ الله نور السماوات دغه پنځه جرشم آیاته څه چې ونسه بیا تر څلوېشتم پورې زرابت بیانوم بار بیا بل ربط نه غواړي دغه الله نور السماوات دغه صدر څلوېشتم آیاته ربط پدې کې دي چې دغه وسنۍ آیات چې مدرته وای چې علاوه ما تشته آیات مبینات نازل کړي په پای کې موعظه مې نازله کړي خو نو دا د امانه چې اندازه رعده هدایت ده چې دا زرعده هدایت دغه احکام دغه مثالونه د موعظه چې زرعده هدایت سو انسانان د وخت قسمه کیږي یوا ډاله هغه دی برای په دغه هدایت باندې دستی په دستی بس په غوښ کې ونیول هدایت تراله نو دی خلکو سره یو دا هدایت چې علاوه ورکی دی به اهل هدایت بولي که دایس په خبره پوسی چې دغه آیاتو د مبینات د احکام مش په ځری کې و منو عمل په وکو نو مش ته الله هدایت وکي مش به چی شول مش نو خویندان د هدایت سول چې کوم څوک د دوغو څخه کار وانه خلی ځنی منکر چې آیات مبینات یار پسی لکوا چې لک احکام جهان سوای ملا صاحب سوای د دنیا قانون را کاشک اوس خدای حکومت سره جنجال ته دغه د مسلمانانه چې د دنیا قانون ورته پریوي چې جهان اوس پر دغه اتفاق کړی ملل متحد داس وای اقوام متحده داس وای تور ته دغه لاس پر کې راوې د ظلم کر په دغه ورته منه چې دغه لاس د حکومتونو وجه نه پر کې خپل ملل متحد خو ورته بده هغه داس کې د اسلام قانون جاری کړي نو ګوردا د مبینات دی نه منه دا غره کم د امثال قصې چې بل تی لکه دا په خواني قصې خدای خبر لري چې نه عز بالله قدر وای ته قران قصې دار کړو موعظه چې جنت د وخت برای ته د ادم لایم خالي خبر لکه چې خالي جنت نه خلګو ته جوړ کړی خالي د وخت نه جوړ کړی د وخت چې دی جنت کې چیرې ګوره چې نیمه هغه هغه دی ګمراش او دلالت په نصیب نو څلور شي اندل تراله هدایت او اهل هدایت غضلالت او اهل غضلالت نو دا تیر آیات سپاقی که اجمالی دا خبر ذکر سوالا چه دا احکام چه دا زریعات دا هدایت که خاویندان به اهل هدایت چه سوکه نمانی دا غایتون اغا با غضلالت والا چه او دا خاویندان به اهل غضلالت دا نمانی غضلالت سو او دا نمانون که سره دا اینو اهل غضلالت سو نو دا سلور سر مثالو تزورات داری دا هدایت مثال پیشی بیا د اهل هدایت مثال پیشی د غضلالت مثال پیشی او د غره کم د اهل غضلالت مثال پیشی په داش پر آیاتو کې چر روان دي د اول آیات چې دا وز شروع کوم چې الله نور السماوات دا فقط د هدایت مثال الی چې هدایت مثال د غره کم دي که دایس به خبره پوس لاس مشته څو مثالونه ګورې څلور هدایت او اهل هدایت غضلالت او اهل غضلالت دا اوس آیات چې الله نور السماوات دا د چا د پاره مثال فقط د هدایت مثال وای چې علاوه ما چې ودا مخلوقات ته هدایت ورکړي د هدایت مثال سره کم دي مثال باندې خبره شو واضح کیږي په مثال کیږي د سی وای الله الله پاک شدی نور السماوات دا نور په معنا سره د منور دی مصدر په معنا سره د چا راځي د اسم فاعل الله پاک نور ورکوونکی دی هدایت ورکوونکی دی السماوات یعنی اهل السماوات دا سماوات سره مضاف تفسیر دی اهل د سماوات والارض او مزکوالات یعنی اهل الارض نو اهل السماوات والارض الله پاک چې شو کی نور د هدایت ورکی دا علاوه د ما پیرزوینه د چودی تی مبلر ورکړی دی په ترجمه کې دا اسمه دی است الله الله پاک نور معنا منور السماوات والارض نور ورکوونکی د مزکی و د اسمانو دی نو مزکه خدا خاور د اسمان معنا هغه اهل چې پکې کی وسیج الله او غوته نور ورکوونکی دی نو دغه مراد سماوات او د ارض څخه څوک مراد اهل السماوات چې دا دوانه ذکر کړ مراد اگر ته علم سوال بار ختمې دې سوال وایې دی چې شنو پاکو هدایت ورکی و خویندانو تا دا اسمانو او خویندانو تا دمزکی اغا حماله دا عرش خونه پا مزکه که جنه پا اسمان که دا علا عرش چه تکه کرده دی اغا خطر اسمانو الور دی ولی اسمانو نخو اوه دانیه دی در جی اوه اسمانو خو الور بیا کرسی در کرسی و رست عرش دی نو اغا خو پا اسمانو که نکنه فمزکه که ام نکی نو غوت هدایت چاور کردی ماول دا مزکه و اسمان چه ذکر کرم راجه گرد علم دی علم نو دا اللہ سماسی و طول مخلوق دا بارا ویل کیش نو اللہ پاک منویر دی نور ورکوون که دی هدایت ورکوون که دی و خیویندان تا دا گرد علم مازی مزکه و چش یاد کرد دا مزکه و اسمان یاد کرد لکس ری چه چه تا دشوی بارا ویلو رسا آر و مرشنم ستا پا خزمت که ولاری دغه څه مطلب یعنی ګرده وخت ولاړم کله چې فراد چې افلاس ارزم صاحب خدمت کې درېږم بیا مخستم دا مطلب نه دی سار او شام صاحب خدمت کې معنی ګرده عمر صاحب خدمت کې ولاړ دلتم دا غره کم ته چوب زکو اسمان الله یاد کړو کې ګرده عالم یاد کې چې د ټول منویر زم هدایت کوم کې زم هدایت از ما فلاس کې دی کله ایس په مضمون کې په دلی است نو الله پاک نور ورکوم کې دی السماوات او الارض خاوندانو د اسمانو دم زکی مثل نوره اشیری پر دیخو معقدس وچ الله ټول ته هدایت ورکړی دی چې دا ور کوم څوک پر هدایت کې کنه نو خالا نه دی ورکړی دا د الله تعالی د هدایت مثال سره کوم دی چې الله خلق ته هدایت ورکړي د سی مثال دی مثل نوره مثل مثال نور د نور د هدایت هي د الله تعالی او د خلق ته نور د هدایت ورکړي ایمان په ذکر راچول دا مثال سره کوم دا خورا شو د سپیچلی مثال یو ته متوجه بسی ک مشکات لکه یو تاخچه مشکات و دغه تاخچه ته ویل کیږي چې په دیوالی کې جوړ کې اخوا ته نوې سری بندې لکه الماری لکه یو تاخچه چې دره کمی فيها چې پاغه کې مصباح او چراغ چراغ را واخلې په تاخچه کې کشېږي المصباح و د چراغ به په زجاج کې په یو شکی مش په پانوس ورته وایو نو یو خو څراغ دی بره د شې شي برشم دی کې په دې کې بیا څراغ شې دی رونه نور زیاته سي بره خو دا د چشم رونه وسره ورکینو د المصباح څراغ په زجاج کې په یو شي کې چې مش پانوس ورته وایو یا قنجل ورته نه په دخونو کې زړوږي د اندار جوړ په هغه کې بیا بل پان لګي چې بره نو درونه دی پښل لیډر رونه کینو ال زجاج تو دغه د پانوس چې بیا دی د سر کم دی په خپل د کمزوري پانوس دی یا کانها کوكب دري کانه واکه ها دغه پانوس کوكب یو ستوري دی دري ځلان ځلیدونکی نیا جلو بلچ کیر د سلم بلم با کیر دا با بز پانوس بیا نه بولی دا شد ش بیا په خپل ځان کې دا رقم کیز د خپل چې چی نی پکښ کې دا جلو بل کیر کله اسما په خبره پویږي دا چراغ سره کم دی یو قدو چې دی لګول کیږي بلیږي من شجره کین د دس درخت څخه مبارک تین چې هغه برکت ناک ده در دا شجره او دی خاطر بیا مزاپ نه قاری پروتی د درخت څخه نو چراغ نه لګیږي من زیت شجره کی د زیت څخه موږ د زیتون کیلو ته چدی موږ زیتون و هغه ته کنه زیتون خو هغه دانی دی چې په درخت پوری دغه شجر راو بس هغه ته زیت وای نو دلته هغه کی من زیت د کیلو څخه شجره کی د دې درخت مبارکتی چې برکت ناک و هم زیتونه کین د زیتونه څخه لګیږي دغه زیتونه کین ملاقاری بدل دی د شجرې څخه هغه مین بر پر دغه داخلیږي بدل کولی دی چې د شجرې څخه بلیږي د زیت څخه د شجرې و هم من زیت زیتونه کین د زیتو څخه د زیتونې زیتونه خو هغه دانی دی کدایس په مضمون پوهیږي لکه وسط مثال په تو جواری دی بل د جواری کې چې د جواری څخه باسه د زیتونه لکه جواری هغه زیت هغه نو هغه تیل کیږي باسه نو ورده ور الله شجره ذکر کړه شجره مبارکه دغه سره زیت کې شو ورسو ورس چې د درخت څخه بدل راوړي بارل زیتونه درې یادو د شجره نه د زیتونې څخه ولي خو شجره خو د درخت خو زیتون کې زیتونه کې د زیتونې څخه هغه زیت وزنو نو اوس تر دغه ځایه پورې د ترجمې ته به ستاسې پام وي چې مثال د دې نور سره کم دی کمشکاتین لکه یو تاخچه پیاچ په هغه تاخچه کې مصباح څراغ پروت ا مصباح او څراغ به پیزو جاجین په یو څه کې چې موږ پانوس یا قنجل ورته وای ال زجاجه ته دغه شو پانوس بیا سره کم دی په خپل صفاوالي کې کأن ګواکه ها دغه زجاجه کوكب یو ستوري دی دوری ځلی دونکو لکه په اسمان کې ځلی دونکو ستوري جلو بلکې د خپل دغه بیا دغه رقم د پانوس یو قدو بل بل بلیږي دغه څراغ من شجره تین یعنی من زیت شجره تین د زیتو څخه د شجرې او د درخت مبارک تین چې هغه برکت نه درخت ده و هم زیتون کین د زیت څخه د زیتونی هغه درخت خو نو خپل لرګی د هغه سنه هغه د جیر حاصلات څخه نو بیا نو دا درخت په څیر کم ده لا شرقیه کین ولا غربیه دا درخت بیا نه شرقی ده نه غربی ده شرقی درخت څه ته وای غربی څه ته وای چې وغټ باغ د جدل مخاطه په خوا کې یو درخت دی نو پر دغه درخت باندې چې مر راوخه چې خل مر پر برابر دی برابر دی وروسته چې نو اپشن خاطر مر اخوا ته ولر سره برابر دا درخت په سایه کې راشي د انور باغ ولې خو دا او خاصه سایه پر ولویږي که یو درخت د باغ په دلمر المر یاده خو کی جګی هغه به سار مر نه پر برابر نه پر برابر د اپشن خو چې مر ورته سده سره برابر دی باندې مر برابر نو نه هغه درخت چې دلمر خاطه او خاطه د باغ نه هغه په مراد باندې زیتون په خوله ایسو خو ګرد ورځ مر نه دی پر برابر د سار خو پر برابر دی د اپشن د خو د باغ سایه پر راځي نه هغه درخت په مراد په حواله چې هغه بیا د باغ په دغه غربي خوا کې ولی پرې غیبه مپشن مر برابر دی سار نه پر برابر خو د جنور باغ سایه پر ورځي هغه درخت ش زیتون په خې په عربو کې مدار واجب په هغه لکو کې زیتون کې چې دا پر دګر پر میدان باندې ولاړې کس اری مندور مر ورته سیدای غار ما مرته سیدای دی چې په سایه کې نه راغلی واجب الته ولاړ د دې درخت زیتون نو په نام اغه د سیدی چې د زیتونې شپخ سیوی تیل چا وباسه دا تیل په خپل ځان کې دی جلو بلکې بار دا تیل صفای ولي په مراد په سیوی دی بار دا مر دا غوړي شزنی جلا کړي نو دا درخت مالاوی نه شرقي ده نه غربي ده بلکې په منځ کې د میدان ولاړ ده بار نو د مر چار طرف ورته شد دی زیتونې شپخ سیوی نو د دې پراخو د زیتون تیل ګر سره تر نور تیل بیت په خواخ به سراغان لګیده نور تیل به دود کاوه د زیتون تیل دود نه کیچې ویلګه که یخه خود نور ډیر کم دی بیا نو چې د زیتونې چې د دس درختې برخونه به بخښه صفاوالي راولي نو الله دا مثال در وسه نه دی پر کړی وای برای د زیتون بیا دغه درختې لا شرقیه چې دا شرقنی معنی د باغ پر مخاطه خوا کې نه ولاړ ولا غربیه چې نه غربی یعنی د باغ پر مر بیا د خوا کې نه ولاړ ولې د مرخاته خوا ته چې د مپشن د خپل مر نه سمیږي د مر بیا د په خوا کې چې بیا یغه ته بیا د سار د خپل مر نه سمیږي نو یا کادو نږدې زیتو ها چې غوړی د دې درخت یو غتی او روشنایی وکي ولو کڅم لم تم سسنی مسکړې هو دغه نارون اور ته د دې زیتون چې دی د زیت چې نږدې و دغه ته چې ورلانی ور وی دلیل لا دې روشنایی وکي مال د جلو بلکې خپل چالتیا کې شیر دی دار کم ګسره دی بریش نو چې اور پر ولګې بیا خو بیا بل میلاته چې علي د خشب شورتې علاوه چې خشب نه ورته ولا د جلو بلکې یکادو نږدې وی سره کړ زیتو چی زیتون ها ده معنا ده کیل ها ده جه یغدی او روشنایی وکی ولو لم تم سس کسه هم نی مسکری هو دغه نارون اور اور لانی ور بیا دلی ده دغه سده چی وس با توا روشنایی وکی نورون علا نور دانو نور پر نور باندې دی چې خپل کېلم دار کم چې کېدای سي روشنايي وکي د دې خوښ خاشک صورتي بار خو نورونه پر نور رااله بار خو نو د وسره جمع سول اوس دا مثال دلته الله پیش کې د چا مثال دا وای دور ګور ډیر شین پک شي کړل د اوغه د هدايت د نور مثال وي نو دا څنګه پر تطبیق دار کم کېدای سي صورت متوجه سي دا چې الله پاک د ایمان دغه هدايت دغه پزړه کې د مؤمن واچي ګواکې دا چراغ ورواچاوه دا د مؤمن زړه ګواکې هغه دغه دی پانوس دی هغه قنجل دی د مؤمن زړه قنجل دی په دې کې چراغ وروي کوم چراغ دی هغه د ایمان چراغ دی ایمان چې دلته الله تعالی دته نصیب کړي پزړه کې ایمان راغلی هغه نور د هدایت ورته رالی ګواکې دا په چا کې ولیدي په قنجل کې د مؤمن زړه لکه قنجل نو تا خو لا قنجل چې دی هغه بیا په تاخچه کې ندی خوار دواره چراغ چراغ په دا قنجل کې قنجل خو نه بره په تخچه کې الته پروت دا تخچه د صد پاره ذکر کړو په تخچه کې چې خو بره تخچه د درو خو بند ده اخواتم سره نه لري بغلو نه یم باندې دا فایل ده بره لکه د مټر بتی د رونه جم ځ پر یو ځای باندې ډیر رونه کې نو دلته تخچه کوم ده د مؤمن ذکر به کې تخچه ده د مؤمن ذکر چې دی دا تخچه سو په دا تخچه کې د چې د پښتې څخه دی جوړ دی په دې کې د زړه دی زړه قنجل سو په دې زړه کې چې د ایمان نور دی هغه نو هغه چراغ دی چې لګیږي کته ونو زیتون یې کوم دی زیتون او غد الله عز وجل هغه رحمت یې هغه د الله تعالی هغه انعام دی چې پر دې کړی دی ګړی په ګړی دی ساده هدایت اراده ورته روانه ده هغه زیتون دی نو هغه اراده د الله تعالی چې د دې لپاره کړی دی چې ته به مؤمن یې هغه د سه زیتون دی د صفه زیتون دی چې لکه هغه مثال یک شې چې بارې لکه د هغه درخت دی چې چا طرف المر پر سیدی نو څنګه صفه کېل بی نو اوس دغه مؤمن د زړه څونه منور کته ونه تا ور هغه زیتون خو چوه د جدرخ کده چې اور دی لانه به ور اچولی لا جلو بلکې دل نو د مؤمن په ژر کې دغه سراخ په لګیږ دته چې د لا اور نه ور اچولی څنګه جلو بلکې دا څنګه تطبیق دی دغه تطبیق ده دا احکام چې ور د واره مؤمن زده کوي په یو ورځ ګرځ زده کولای شي خو نه زده کولای دته چې الله په ژر کې د نور ور واچوه دې دغه سره پاک ته اماده دي چې الله پاک است هر شی چیز عملي کوي اگر چې ګرځ نه جوړ مرم یوه ورځ نور مونږ زده کی بس برای چې دا د الله حکم دی خدای په خواله اما دا و دغه چې دا الله ار حکم منم چې مونږ جوړ شي مونږ کی پاره ګرځي دا نه کی شک پکښ پیدا شي چې وسه کې یا کې نه کې دا وسه د خدای حکم یې کلانی بل ورځ زکات ورته بس زکات د سپه د استعمال کی دا علم دا روزمره چې دی زده کی دا کې خاصه د ورته وایي د دې د زړه هغه د ایمان نور ار ګړی اما دا و د الله تعالی احکام کدای سپ مضمون په یوه د زړه کې چې هغه د ایمان نور دی هغه سره کوم ار غړی اماده وو وجه خبرې ته چې دی څه چل وکي چې دی عمل وکي مګر دا چې نه وزدان هغه خو جلا خبره چې زده کړ څوک ورته رالی بارنو علم ورته راغلی انو علم او عمل بر سره چې سره سره یو ځای سول بارنو نور علا نور رالی په شي کې نو چی شو وي اخ کو تر بشنو ترجمه به خلاص واره بدر نو دا مول بار نور علا نور په دغه شیخ په دغه د ایمان په نور کې هغه استعداد په دې کې موجود هغه استعداد په عمل نه ولي بدلې هغه استعداد دغه په دغه په ځړ کې غرض دي دغه سجل بلکې دي چې ار حکم زه آماده يم چې ار حکم زه آماده يم دا چې برای حکم دا نن دل منځ حکم زکی بیا ابر زکی بیا ابر زکی دا چې ورسره مرګي کې ګا کې دا علم ګا کې او ورسره یو ځای سو برخونه به خیرو نه ازات اسولې دی نور په منور چې ار حکم کرا کرا زکی هغه ته دی آماده دي کدا ایس خبره پوس واست او دغه نورونه چې په د تخچه کې جمع سی هغه سره کوم یو د زیتون خپل رونه بل دا و چې سراغ اور پکښ کې ولګوي رونه ډیر اسو بیا د پاتشي کې واچو اچ په خپل کې د صفه ولا کستوري ځلو بلکې د نور رونه زیات اسو بیا چې په تخچه کې واچو دغه پانوس چې په تخچه کې کښې شو بیا یې پر یو طرف جم رونه ځي لکه د موټر پتی برای رونه ډیر اسو نو دغه مثال الله پیش کې برای دغه رونه څونه قوي رونه چې فلا چیل پر اغره کم کیلی بیا چې اور ور لوېدلی نور پر نور جمع شو کنه کیلو او دا اور سره جمع شو نور زیات شو بیا چې دا نور څه چمپه وکړي بیا چې په هغه پانوس کې کښې شو چې هغه خپله د ایجالو بل پانوس شو هغه موږ چې قنجل ورته وایي نور یې رڼا زیاته شوه بیا چې هغه داسې نه کوي چې په میدان کې دي وزره په یو تاخچه کې دي کوي چې رڼا جم لاړ شي نور یې رڼا زیاته شوه نو پسې چې الله دلته وایي چې نور علی نور دا یې په دغه وایي چې په دا درې سره ځای کې نور علی نور رالی که نه رالی کېدای شي په مضمون پوهېږي اول نور یې د کمه ځایه شو دغه تیز تیل دا چې جلو بل کېږي هغه سره اور یو ځای شو دا نور علی نور شو بل ځای چې بیا دغه څراغ ته راواخسي په دا پانوس قنجل کې دي کښېښوه بیا نور علی نور شو بله پلا چې بیا دغه ځلو بل پانوس راواخسي په تاخچه کې دي کوي دا نور علی نور شو عین هغه مثال د مؤمن په زړه کې دي هغه ایمان د ده په زړه کې هغه څراغ شو ایمان زړه یې قنجل شو دا قنجل بیا په تاخچه کې دي تاخچه یې دا ځیګر شو هغه تیل چې راځي هغه د الله تعالی هغه اراده ده هغه د الله تعالی مقدسه چې د ده دپاره سی وچې دی څه شي وکړي چې دی ایمان راوړي ایمان یې ورنصیب کړي الله وایي زما د نور مثال دغه رقم دي خو پوهېدلی چې معنا څونه تیزه رڼا یې ده د ایمان دغه سړی نو بره د وخته څه چې دا مازې ایمان په زړه کې راغلی اما دا ټولو احکامو ته دی که دغه نور ده ته سم نه و ور لوېدلی چې هر حکم ورته بیان کړي دی نه پر ورځي اما دګې نه لري چې ویکړي ته ولاکه چې دا له سړی وکړي کې نه وکړي د ملایانو خبرې دي ګډې وډې خبرې دي په زړه کې تردد وي د هغه بل مؤمن چې واقعي دغه زیتون کېل زړه ته ورغلي هغه د الله تعالی ده د ایمان کې هغه هر حکم ته اماده دی چې ورکړي بې شک و بې تردد یې کوي بېرته زه دا ترجمه راوایم مثلو مثال نوره د نور د الله که مشکات لکه یو تاخچه فيها چې په هغه تاخچه کې مصباح څراغ المصباح دغه څراغ بیا په زجاجه کې دا په یو څښه کې په یو پانوس قنجل کې الزجاجه دغه څښه بیا سره کم ځلیږي بیا بې څښه نه ده څښه په خپل ځان کې سره کم ده که انها ګواکې ده کوکبون یو ستوری دی دوریون ځلیدونکی جلو بل ستوری قنجل په خپل ځان کې چې څراغ نه یې په کښې لا داره کړم اوس خو دې نو لا څراغ هم ور واچوه په کښې کښېږي شوه یو قدو چې بلیږي دا څراغ بیا د چا څه من شجرتین یعنې د زیته څخه د داسې شجرې مبارکتین چې هغه برکتناکه ده د زیتون درخت کې برکتناکه په دې وویل چې د دې تیل په خوراک کې هم استعمالېږي د بدن په غوړولو کې هم استعمالېږي د څراغ په لګولو کې هم استعمالېږي چې پر هر شي ور مخکې د هغه څخه دا بدلولو معنی د خوراک دپاره قابل دي نو د علاج دپاره قابل دي په دغه یې برکتناک وویل چې په دې کې برکت دی ډېر کارونه ځینې اخیسته کېږي به د شجرې پر ځای باندې بدل جوم زیتونه تین دا چې بلیږي د زیته څخه د زیتونې چې هغه په درخته پورې چې دانې دي نو د هغه څخه غوړي ایسته کېږي هغه درخته بیا څه رقم د لاس شرقي تین چې دا شرقي نه ده د لمر خاته په خوا کې نه ده شنه چې یوازې د سر په اول کې دغه پر برابره یې رڼا او په دغه کې بیا نه یې پر برابره د ماپښین په خوا کې ولا غربي کې نه غربي ده چې د باغ د لمر خاته د لمر لوېدو خوا ته هغه ته بیا ماپښین رڼا برابر خو سهار نه وي ورته برابر دوغ نور دغه سایه پر راځي یکادو نږدې اوس بیا د زیتون صفت کې داخل د درخت صفت شو یکادو نږدې زیتو چې زیتو غوړي هاده دي یغدي او روشنایي وکي ولو لم تمسس که څه م نه یې مسه کړی هو دغه روغن نارون اور نور نه دی ورسېدلی په خپل ځان کې د ایجالو بل کېږي دا غوړي ته چې اوس به رڼا خو کوي ته وا اوس به ولګېږي په خپله اوس چې لا اور م ورسره یو ځای شو نو خو ډېره رڼا کوي نور علی نور دغه نور علی نور مال پر درې ځای باندې تطبیق شو چې یوه دواره څه شو زیتون او اور سره یو ځای شو نو خو زیتون په خپله لکه نور دا رقم و اور م لکه نور شو نور علی نور شو که نه شو بله پلا چې بیا و څراغ او دا پانوس چې سره یو ځای کړل پانوس هم نوراني وځلېدی دا دې په کښې کې کښې شو بیا نور علی نور شو که نه شو نو درېیم وار چې و هغه بیا هغه چې په تاخچه کې دې کښې شو تاخچې نور ده د نور زیاتولې خو رڼا یې راټوله کړه سره کېدای شي په دا مضمون پوهېږي هغه د موټر به ته ولیدی ګول راوستلي خو چې دا رڼا راټوله کړي چې دا ولاړه شي نو دا نور علی نور درې ځای تطبیق شو نور علی نور دا نور پر نور باندې شو نو یهدی الله لنوره من یشاء فسوى يهدي هداية كي الله على پاک لنوره وخبر نور تمان آغسو كي شاو تخواش ريسي چه دا الله تعالى چاعت إرادة سواغت دا غن روكي وزرت ورسي دا غزيتون وروانين ويغضرب الله الأمثال کته دا مثال خو دی ووایه نو قرآن کریم چې دی دا د مثالو ځای دی الله یوازې دا مثال نه دی الله مثالونه به یعنې په قرآن کې څونه ډېر مثالونه راغلي دي د څه دپاره خو چې د خلکو سر په خلاص په خبره باندې ویغدربو بیانوي الله الله پاک الامثال مثالونه لناس د خلکو دپاره د عامو خلکو دپاره الله مثالونه ږدي د عنکبوت مثال یې نه دی ویل د څه شي دپاره چې د مشرک عبادت لکه د عنکبوت زالګۍ ده رقم ده د عنکبوت زالګۍ چې د هغه لمر ګرځي که باران ګرځي هېڅ یې نه ګرځي د مشرک عبادت هم دغه رقم دی ولاکه د دوزخ خلاص کې هېڅ په شه نه ور لرو خدای مثال ویلي د غوماشي مثال یې نه دی ویلي خدای مثالونه الله پاک پېښوي نو بیانوي الله پاک امثال لناس د خلکو دپاره دغه مثال هم د هغوی د مثالو د ډلې څخه یو مثال دی چې پېښه کړي د الله تعالی د نور والله بكل شيء عليم والله الله پاک بكل شيء پر هر شي عليم خبردار دي دا د جید پاروله چې دا د الله تعالی د هدایت نور چې و انسان ته ورک دا دی ولې د چيلو سره مشابه کی خود برق سره د برښنا سره مشابه کاغه الله پاک په دا بیا زپویر زه په هر شي عليم هم چې د دې زید پر دغه مثال ورته چې هر مثال د خلکو زین ته شر راځي هغه مثال علاوه زه پیښ شو چې په هر ځای کې زه د یو شي مثال وایم په هغه کې حکمتونه دي د علم پر بنیاد دي داسې نه دی چې لکه زموږ دا چیله پر خوله خبره راشي داسې والله اعلی پاک د کل شی پر هر شی باندې عالم پوره پوره خبردار دی نو دغه مثالونه چې الله تعالی په قرآن کې پیښي دا د علم مطابق دي د حکمت مطابق دي په هغه ځای کې دغه مثال نور شی ایسي هغه خبره ښه په واضح کیږي نو اوس فقط موږ د هدایت مثال پیښ کړي اهل هدایت بیا سره کم دي دغه مثال بیا راځي غو دلالت او اهل قدرت بیا سره کم دي هغه بیا راځي ولې ما د تر څلوېښتم آیات پورې چې په دا آیاتو کې دغه څلور خبرې کیږي یوه مو اوس فقط ځینې بیان کړه نو دوه آیات اسول اول آیات چې فقط امتنان الله پر موږ وکړي احسان یې کړی شو چې د احکام چې درځي پر دې دا پر تاسو احسان دي په احسان به منې دا نعمت دي بل دغه مثال د چا پیش کې د هدایت الله د ایمان مثال چې دا دغه نور دي د مؤمن په زړه کې نو الله عز وجل زموږ وزروته دغه نور دا قصر واچی قوی چې تر مرکز نه جلانه سره واخر دا وانا الحمدلله رب العالمين.